بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب. سورۃ طارق ما قبل کے ساتھ اس کا ربط. سورۃ بروج میں شواہد کا بیان تھا, اب بتایا جائے گا جو نہیں مانتا, جو نہیں مانتا وہ پکڑ لیا جائے گا, جو نہیں مانتا وہ پکڑ لیا جائے گا. چند دن کی مہلت ہے, اللہ پکڑنے پہ آئے گا, پکڑ لے گا, کوئی تمہیں بچا نہ سکے گا. خلاصہ آیت نمبر چار تک تخویف اخروی, پھر آیت نمبر دس تک دلیل عقلی برائے حشر و نشر بطور نمونہ کے, پھر آیت نمبر چودہ تک دلیل عقلی دھوم, پندرہ سولہ میں شکوہ, ستارہ میں تخویف. اچھا جی, والسماء والطارق, قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی, یہ تخویف اخروی. وما ادراک ما الطارق, تجھے کیا پتا طارق کیا ہے؟ ان نجم الثاقب, ان نجم ہوا, ان نجم ہو النجم, وہ طارق کیا ہے؟ ستارہ چمکنے والا, ستارہ چمکنے والا. ان کل نفس لما علیہا حافظ, یہ جواب قسم ہے اور یہ سورت کا دعویٰ بھی ہے, نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر حفاظت کرنے والا موجود ہے. یہ ان کل نفس, ان نافیہ, لما بمانا الا, نہیں ہے کوئی نفس بھی مگر اس پر نگران موجود ہے. فلینظر اللسان مما خلق, دلیل عقلی بہ ثبوت قیامت, دلیل عقلی اول, انسان دیکھے کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق, پیدا کیا گیا دافق, ٹپکنے والے, اچھلنے والے پانی سے. یخرج من بین الصلب والترائب, جو نکلتا ہے پشت اور سینے کے درمیان سے. من بین صلب, مرد کا صلب, ترائب عورت کا سینہ. انہو علی رجعہ لقادر, بے شک وہ اللہ اس انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. انسان ذرا دیکھے کس طرح پیدا کیا گیا, جو اللہ اس طرح گندے پانی سے اس کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ اسے اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. ان والا رجی ہی, اللہ اس کے لوٹانے پر یعنی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یوم تبل سرائر, وقت رجا, کب زندہ کرے گا دوبارہ؟ جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے راز, قیامت کا دن ہوگا, سارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے. فما لہ من قوت ولا ناصر, نہیں ہوگی کسی کے لیے کوئی قوت نہ کوئی نصرت کرنے والا, وہاں کوئی بچ سکنے والا نہیں ہوگا, کوئی بچا سکنے والا نہیں ہوگا, کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. والسماء ذات الرجع, دلیل عقلی دوم, پہلی دلیل عقلی سے بھی ثابت ہوا کہ دوبارہ زندہ کرنے پہ اللہ قادر ہے. اب دوسری دلیل عقلی, قسم ہے آسمان کی, ذات الرجع بار بار بارش برسانے والا ہے. ذات الرجع رجوع والا یعنی بار بار بارش برسانے والا. والارض ذات صدع, اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے, جو پھٹنے والی ہے. آسمان سے بارش آتی ہے, زمین مردہ ہے, زمین مردہ ہے وہ پھٹتی ہے، اس میں بارش داخل ہوتی ہے، زمین زندہ ہوتی ہے. انہ لقول فصل، اس سے ثابت ہوا کہ بے شک یہ دوبارہ زندہ کرنا البتہ فیصلے کی بات ہے، پکی بات ہے، اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. جس طرح مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن تمام مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. یہ دوسری عقلی دلیل ہے ثبوت قیامت کے لیے. انہو ضمیر حشر، یہ دوبارہ زندہ کرنا، یہ دوبارہ زندہ کرنا، اس کو لوٹانا، اس پہ اللہ قادر ہے. یہ لقول البتہ بات ہے، فصل فیصلے والی پکی بات ہے. وما ہوا بالحضل، کوئی مذاق نہیں ہے. عام مفسرین انہو لقول فصل اس کو جواب قسم بناتے ہیں. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ نہیں، جواب قسم معذوف ہے. والارض ذات صدی کے بعد کذالک تخرجون، جواب قسم معذوف ہے. کذالک تخرجون، جس طرح مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. آگے انہو لقول فصل، یہ تو زندہ کیا جانا فیصلے کی بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. انہم یقیدون شکوا، وہ مکر کرتے ہیں، مکر کرنا. وعقید و قیدا، میں بھی تدبیریں کر رہا ہوں. اللہ پاک ان کے قیامت کے متعلق توحید کے بارے میں مختلف غلط قسم کی باتیں کہنا، غلط مکر کرنا، اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے بطور شکوا کے. اور ساتھ عقید و قیدا، اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، تم کرو میں بھی کر رہا ہوں تدبیریں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عقید و قیدا کے بارے میں، ھذا وعید من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وعید دھمکی ہے. وقد اخذہم اللہ یوم بدر، تفسیر مزری، بدر کے دن اللہ پاک نے اسی طرح پکڑا ان کو. فمہل الکافرین، تخویف، مولت دیجئے کافروں کو، نہ ماننے والوں کو. امہل ہوم رویدا، میں بھی کچھ دیر کے لیے مولت دیتا ہوں، مولت دینا. رویدا اسم فعل ہے، مفعول مطلق یہاں بن رہا ہے.